plus 399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo Media Expert Party masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, poniedziałek, 15 kwietnia, na zegarze 14, serwis Trójki i Michał Przerwa. Szefowa Komisji Europejskiej pogratulowała Polsce pierwszej transzy pieniędzy z KPO. Polski MSZ wciąż odradza podróżowanie na Bliski Wschód. Uroczystości pogrzebowe Zofii Kucówny w Warszawie. To ważny dzień dla Polski. Gratulacje. Tak przewodnicząca Komisji Europejskiej skomentowała wypłatę pierwszej transzy pieniędzy z KPO. Chodzi o 6 300 milionów euro. Ursula von der Leyen napisała na portalu X, że stało się to możliwe dzięki postępom we wdrażaniu Krajowego Planu Odbudowy. Mówiła o tym również rzeczniczka Komisji Firle Knights. To kluczowy krok w realizacji Krajowego Planu Odbudowy, a będą kolejne. Polska podjęła ważne działania, by wzmocnić niezależność sądownictwa, reformując system dyscyplinarny sędziów, a celem było poprawienie warunków dla inwestycji w kraju. Cała pula dostępnych pieniędzy dla Polski z KPO to prawie 60 miliardów euro. Władze w Warszawie muszą je wydać do końca 2026 roku. Mimo spokojniejszej sytuacji, ostrzeżenia przed podróżami do krajów Bliskiego Wschodu wciąż obowiązują. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński przypomniał, że MSZ odradza wyjazdy do tej części świata. Z naszej oceny wynika, że jest nadzieja, jest szansa na to, ażeby nie doszło do dalszej eskalacji w regionie. Paweł Wroński dodał, że nie ma potrzeby ewakuacji polskich obywateli z Izraela. Zwrócił uwagę, że przywracane są połączenia lotnicze z tego kraju. Wpisy zamieszczone przez Jacka Protasiewicza w mediach społecznościowych są nieakceptowalne. Powinien odpocząć, tak ocenił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób odniósł się do kontrowersyjnych treści, które polityk zamieścił w ostatnim czasie na portalu X. We wpisach opisywał czas spędzony z partnerką, dzielił się szczegółami z życia prywatnego, dołączając zdjęcia. Wchodził w niewybredne dyskusje z internautami, z niektórymi dziennikarzami czy politykami. Część z nich obrażał. Premier odwołał Protasiewicza ze stanowiska wicewojewody dolnośląskiego. Do sprawy odniósł się szef PSL, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wydaliśmy komunikat jako PSL w tej sprawie. W żaden sposób nie można takich treści akceptować. Pan wojewoda Protasiewicz mówi, że to jest jego prywatne zdanie. Zresztą tak się wyraził. Uważam, że powinien odpocząć. Takie treści nie powinny być publikowane. Jacek Protasiewicz został powołany na stanowisko wicewojewody w styczniu. W poprzedniej kadencji Sejmu był posłem PSL. O mandat ubiegał się również w ostatnich wyborach do parlamentu z list trzeciej drogi, tym razem bez powodzenia. Policja zatrzymała mężczyznę, który podpalił plecak przed Pałacem Prezydenckim. Do incydentu doszło po 10:00, mówi rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa, pułkownik Bogusław Piórkowski. Przechodzący mężczyzna chodnikiem na Krakowskim Przedmieściu zatrzymał się, zostawił plecak, podpalił go i próbował się oddalić. Został zatrzymany przez patrol policji, który tam przebywał. Nasz funkcjonariusz, czyli funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, ugasił ten płonący plecak. Nikomu nic się nie stało, policja przesłuchuje teraz mężczyznę. Aktorka najwyższej klasy, doceniana przez studentów i widzów, zaangażowana w wiele spraw publicznych. Tak Zofię Kucównę wspominają jej przyjaciele artyści, z którymi współpracowała przez lata. Uroczystości pogrzebowe aktorki rozpoczęła msza w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Swoją przyjaciółkę, nie tylko ze sceny, przyszła pożegnać aktorka Ewa Wiśniewska. Była jeszcze moją wielką, wielką przyjaciółką i przyjazną duszą. Także wielka strata. Wiele, wiele naszych spotkań i cudownych rozmów, mądrych o sztuce, o kondycji teatru. Aktorka Emilia Krakowska wspominała, że Zofia Kucówna była dla niej prawdziwym wzorem. Jest mi bardzo smutno, a zarazem jestem ogromnie wdzięczna, że spotkałam Zosię. Wzoruję się na jej czynach, na jej pracy. Podziwiałam ją, kiedy byłam studentką i potem byłam jej koleżanką i chwalę to sobie. Zofia Kucówna spocznie w jej ukochanym Skolimowie, gdzie spędziła ostatnie lata życia. Urna z jej prochami zostanie złożona w kwaterze artystów ZASP na cmentarzu w Skolimowie. Aktorka zmarła 6 kwietnia w wieku 90 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na zegarze już kwadrans po godzinie 14. The Black Keys, This Is Nowhere w programie Środka w Trójce. A my przenosimy się teraz do Wrocławia. Jest z nami Weronika Skupin, rzeczniczka prasowa wrocławskiego ZOO. Dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy o akcji, która ruszyła. To pokazowe lekcje karmienia lemurów. Taka dodatkowa atrakcja czeka na wszystkich, którzy odwiedzą ZOO. No to proszę przybliżyć szczegóły tej operacji, no bo wiemy między innymi, że lemury zazwyczaj prowadzą nocny tryb życia, a to pewnie nie pokrywa się tak do końca z godzinami otwarcia. W ogrodach zoologicznych różnie to z lemurami bywa, dlatego że one są aktywne właściwie, jak jest ciepła pogoda, to przez cały dzień i mamy pokazowe karmienia w sezonie letnim, czyli jak jest ciepło, to zaczynają się z tego względu, że lemury zaczynają wychodzić na swoją wyspę. Mowa tutaj o lemurach Katta i ta ich wyspa znajduje się tuż przed naszym terrarium, czyli w takiej bardzo reprezentacyjnej części. Można tę wyspę dookoła okrążyć i można z każdej strony zobaczyć właśnie to pokazowe karmienie i aktywność lemurów na co dzień. Karmienie się odbywa o godzinie 13 w sezonie letnim, wtedy kiedy one chętnie wychodzą i odbywa się z komentarzem naszych opiekunów, którzy przy okazji dzielą się ciekawostkami z życia lemurów na Madagaskarze, informacjami o zagrożeniach, z jakimi one się mierzą. I to ma na celu przede wszystkim edukację. No właśnie, bo chodzi o to, żeby też uwrażliwić, prawda? Nie tylko najmłodszych, nie tylko dzieci, ale również dorośli mogą wziąć coś dla siebie, dowiedzieć się czegoś o tych sympatycznych zwierzakach. Mogą się dowiedzieć nie tylko na przykład tego, że przewodniczy w stadzie samica, więc raczej nie król Julian, a królowa Julia, ale mogą się też dowiedzieć między innymi tego, że 97% lemurów Katta przez ostatnie 100 lat wyginęło i zostało ich dosłownie kilka procent, mniej niż 3%, w porównaniu do tej populacji, która jeszcze niedawno na Madagaskarze była. I to również za sprawą turystów, na przykład po popularności filmu Madagaskar, ale także w związku z wycinką drzew, z deforestacją tej wyspy, która postępuje bardzo szybko, w związku również ze zmianami klimatycznymi. I niestety to dotyczy wszystkich lemurów, a wszystkie występują na Madagaskarze, są endemitami tej wyspy. Jest tych gatunków ponad 20 i wszystkie są w różnym stopniu zagrożone wyginięciem. No właśnie chciałem o to zapytać, czy więcej szkody czy pożytku ten wspomniany już król Julian przyniósł lemurom. Pamiętamy takiego bardzo sympatycznego bohatera, który wygina śmiało ciało, a lemury, no jak słyszymy, no, mierzą się również z tym zgubnym wpływem działalności człowieka. I tego rodzaju akcje, czyli pokazowe lekcje karmienia lemurów, między innymi lemurów, tak, mają właśnie zwrócić uwagę na ten problem. No, między innymi film Madagaskar przyczynił się do wzrostu turystyki, więc z jednej strony to jest dla Madagaskaru dobrze, bo panuje tam duża bieda. To jest kraj, który w dalszym ciągu mierzy się z dużymi nierównościami, ale z drugiej strony przyniósł właśnie bardzo duży napływ turystów, którym lemury były pokazywane jako zwierzątka, które można pogłaskać, dotknąć i zaczęły się coraz szerzej zakrojone wyłapywania lemurów z natury. I w zastraszającym tempie one zaczęły być odbierane nielegalnym handlarzom, trafiać do takich ośrodków jak na przykład Reniala, którą nasze ZOO i Fundacja DODO wspiera. Więc oprócz plusów są też naprawdę duże minusy i również ten wpływ turystyki jest niekorzystny pod tym względem, że pod turystę się wymyśla atrakcje, które niestety są zgubne dla przyrody, a właśnie takie pokazowe karmienia mają na celu edukować, mają na celu szerzyć tę wiedzę. I co prawda karmią opiekunowie, czyli nie ma możliwości samemu nakarmić, dlatego że też uczymy, że to jest rolą opiekunów. Ta dieta jest specjalnie skonstruowana, a to się nie bez przyczyny odbywa przez profesjonalistów, naszych pracowników. Natomiast można to oczywiście oglądać i dowiedzieć się o tym więcej. I te karteczki, tabliczki, prosimy nie dokarmiać zwierząt, naprawdę mają znaczenie, prawda? Bo to nie tylko chodzi o lemury, ale właściwie o wszystkich mieszkańców ZOO, bo właściwie jak odwiedzamy dowolny ogród, no to też okazuje się, że można apelować, można przestrzegać, a jednak cały czas ten komunikat musi być pokazywany odwiedzającym. Czy to jest problem faktycznie, z którym również państwo muszą się mierzyć? Jest to realny problem i naprawdę opiekunowie w sezonie wielokrotnie dziennie zwracają na to uwagę zwiedzającym. I jeżeli jesteśmy w zoo i ktoś dokarmia zwierzęta, także zwróćmy uwagę, bądźmy ambasadorami dzikiej przyrody i sami zareagujmy. A zdarza się naprawdę dokarmianie chrupkami, chipsami, kanapkami nawet, ale nawet warzywa przyniesione z domu czy liście roślin, które rosną w zoo, to nie jest dobry pokarm. Nie myślmy, że jeżeli jakieś zwierzę ma wybieg koło jakiegoś drzewa, to można mu podawać liście z tego drzewa. Każdy pokarm podawany zwierzętom w zoo szkodzi. One mają swoje specjalne diety, dostają odpowiednią ilość pokarmu. Mamy specjalistę do spraw żywienia, opiekunowie doskonale wiedzą, co tym zwierzętom podawać i ile. Także nawet jeden liść sałaty może zaszkodzić. Jeżeli na przykład takie zwierzę jest przygotowywane na jakiś zabieg albo ma po prostu swoją dietę, każda ilość może zaszkodzić, także bezwzględnie nie dokarmiamy. Pani Weroniko, to proszę jeszcze opowiedzieć o tych wrocławskich lemurach. No i też, czy akcja jest czasowa, czy to już jest taki stały element programu wrocławskiego zoo? Karmienia pokazowe są naszą już stałą atrakcją, stałym punktem programu. Dotyczą wielu gatunków. Karmienia pokazowe mamy m.in. na przykład panter śnieżnych, manuli, codziennie również fok, kotików, pingwinów, także wielu, wielu gatunków. Mają na celu edukację, ale też trening medyczny, czyli takie elementy treningu jak wykonywanie poleceń, na przykład podchodzenie do opiekuna, które dają możliwość obejrzeć to zwierzę, podejść do niego bliżej, co potem procentuje, jeżeli na przykład weterynarz chce to zwierzę bliżej obejrzeć, no bo dużo łatwiej jest też poprosić kotika, żeby się na przykład obrócił, no niż musieć się z nim na przykład siłować, więc to jest bardzo przydatne i to jest już taka nasza stała atrakcja. A nasze lemury Katta to jest rodzina 13 osobników na wyspie, mamy jednego młodego, być może będą kolejne, w ubiegłym roku urodziły się 3, także to całkiem pokaźne stado. To zapraszamy w takim razie do wrocławskiego zoo, tutaj pokazowe lekcje karmienia lemurów. Między innymi ja o tej atrakcji i nie tylko opowiadała Weronika Skupin, rzeczniczka prasowa wrocławskiego zoo. Dobrego dnia życzymy. Dobrego dnia i zapraszam. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat, nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pani czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mam panie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Górę nie boję się, czuję siłę, wiem, wiem. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Moby Natural Blues, 24 lata, tyle właśnie ma ta piosenka, bo zadebiutowała w marcu 2000 roku i pochodzi z piątej studyjnej płyty Mobiego. W antrakcie. A w dzisiejszym odcinku Magda Kujdowicz i Malwina Kiepiel przypominają postać i najsłynniejsze role Zofii Kucówny. Dziś pożegnaliśmy Zofię Kucównę, wybitną aktorkę teatralną, filmową, pedagogzkę i także pisarkę. Miałyśmy to szczęście z Malwiną, że udało nam się jeszcze z nią porozmawiać za pośrednictwem prezesa ZASP, Krzysztofa Szustra, w jej pokoju w Skolimowie. Aktorka dzisiaj została pochowana właśnie na cmentarzu we wspomnianym Skolimowie. Zmarła w wieku lat 90. Miała ogromny dorobek teatralny i filmowy, trochę mniejszy. Natomiast ten dorobek teatralny związany był głównie ze scenami warszawskimi, a mianowicie Teatrem Narodowym, Teatrem Współczesnym i Teatrem Ateneum. Tak, jeszcze przez chwilę występowała w Teatrze Małym, co bardzo lubiła. Pani Zofia była mistrzynią pauzy i słowa wypowiadanego na scenie i trzeba to podkreślić, ponieważ do tego przywiązywała również ogromną wagę w relacji ze studentami, którzy do tej pory to wspominają, zresztą na Facebooku i innych portalach społecznościowych jest bardzo dużo wspomnień i podziękowań dla pani Zofii. Myślę, że warto wspomnieć również to, że była ona żoną Adama Hanuszkiewicza, gdy był on dyrektorem Teatru Narodowego w Warszawie i z wielkim trudem udało jej się zagrać w spektaklach w jego reżyserii podstępem. Opowiedziała o tym, że musiała się ucharakteryzować na panią Wąsowską z Lalki, doczepiła sobie rzęsy, proszę państwa, zrobiła sobie wspaniałą fryzurę i gdy pan Adam Hanuszkiewicz wrócił z delegacji, zastał panią Wąsowską, a nie Zofię Kocównę w domu i tak zdobyła rolę. Bycie panią dyrektorową nie było dla niej proste, dostawała epizody raczej, nie grała głównych ról, a jeśli już zagrała, od razu były złośliwe recenzje. Tak, była również też pedagogiem Warszawskiej Akademii Teatralnej, wychowała całe rzesze wspaniałych studentów. Natomiast ja chciałam jeszcze wspomnieć o takim pięknym zdaniu wypowiedzianym przez znaną krytyczkę teatralną Martę Fick, która powiedziała w piękny sposób o Zofii Kucównej, iż miała w sobie mądrość wynikającą ze zrozumienia wielorakich ludzkich cierpień. Nie mając w sobie nic patetycznego, a odwrotnie pewną codzienność, która sprawia, iż między Kucówną a widownią zawiązuje się każdorazowo nieczęste w naszym teatrze porozumienie i sympatia. Tak, i to było bardzo wyraźnie widać, chociażby oglądając spektakl, który ostatnio przypomniał Teatr Telewizji Dziewczęta z Nowolipek Bronka w reżyserii Stanisława Wola, gdzie grała tytułową rolę Bronki, to rzeczywiście było tak, jakby Kucówna siedziała obok nas na kanapie, trzymała nas za rękę, opowiadała nam swoją historię. Te jej prywatne problemy i różne wydarzenia z jej życia osobistego wpływały na pracę w ten sposób, że uwiarygadniały jej postaci. To naprawdę była niezwykła osoba, bardzo współcześnie grająca. Myślę, że ona spokojnie mogłaby z tym stylem gry dziś odnaleźć się w wielu formach. Zresztą grała i w serialach, i w filmach, jak już Malwina o tym mówiła. Natomiast przede wszystkim znamy ją z teatru, jako Sonię w Zbrodnikarze, właśnie panią Wąsowską w Panu Wokulskim, królową Gertrudę w Hamlecie, Szekspira z Danielem Olbrychskim, czy Lady Macbeth w Macbecie. W Kwartecie Haruda to była jej taka słynna rola z 2000 roku, chyba jedna z ostatnich, bardzo, bardzo dobrze przyjęta. Potem jeździła po Polsce z takimi swoimi programami poetyckimi, na które przychodziły tłumy. To była poezja kobieca. Myślę, że warto przypomnieć fragment naszej rozmowy z Krzysztofem Szustrem, którą udało nam się nagrać w Skolimowie i w ten sposób wrócić na chwilę do Skolimowa, do pani Zofii, bo Skolimów to było jej miejsce na ziemi. Tak, posłuchajcie państwo. Zapraszamy. To, co wniosła Zofia Kucówna dla Teatru Polskiego Radia, skoro już przy radiu jesteśmy, to cudowny tembr głosu i słynną pauzę, o której się mówiło. Aktora dobrego uczono nas w szkole teatralnej, poznaje się po pauzach. Mm-hmm. Te wypełnione pauzy, a szczególnie w radiu, są bardzo ważne, bo pauza, cisza w eterze to jest, mówiąc potocznie, dziura. Mm-hmm. A Kucówna miała takie wyczucie, ile sekund zawiesić ten głos, żeby ta ostatnia kwestia jeszcze wybrzmiała mocniej. No to, co wyczyniała, jest to właściwe słowo, Zofia Kucówna ze swoim głosem, bo przecież w teatrze, w normalnym teatrze idziemy, patrzymy na scenę, widzimy aktora, widzimy gest, mimikę, widzimy scenografię, często ilustracja muzyczna, a w radiu pozostaje tylko rzeźbienie głosem. Niewielu aktorów, tak, to prawda, a bardzo mało osób w takiej mierze jak Zofia Kucówna posiadło tę umiejętność. Nie można mówić o umiejętności. To jest dar od Boga, który Zofia Kucówna miała.

nie będzie. To Organek w Trójce i Samoloty. 11 minut do 15. Powoli zamykamy nasz kramik, program Środka, ale oczywiście zapraszamy, żeby zostać z nami, zostać z Trójką, bo za chwilę w tonacji Trójki i Agnieszka Szydłowska. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Anna Regulska przy konsolecie, Rafał Ewodziński program przygotował, a przy mikrofonie ten czas spędził Radek Nałęcz. Dobrego dnia życzę i proszę zostać z nami. Next 5 days.